الباب الثاني والثمانون ومئة باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کا استحباب اور خوش آواز شخص سے قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرنے اور اسے توجہ سے سننے کا بیان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به متفق عليه معنى أذن الله أي استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح وہ اس خوش آواز پیغمبر کے لیے کان لگاتا ہے جو قرآن کو غنا کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھتا ہے بخاری و مسلم اذن اللہ یعنی کان لگاتا ہے کی معنی ہے سنتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود متفق عليه وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں حضرت داؤد کے سروں میں سے ایک سر یعنی خوش آوازی دی گئی ہے بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے دیکھ لیتے جبکہ گزشتہ رات میں تمہاری قراءت سن رہا تھا تو یقیناً تم خوش ہوتے وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء والتین والزیتون فما سمعت احدا احسن صوتا منه متفق علیہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا چنانچہ میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز والا کوئی نہیں سنا بخاری و مسلم وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسناد جيد ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں اسے ابو داود نے جید سند سے روایت کیا ہے یتغنا یعنی غنا کے ساتھ پڑھنے کے معنی ہیں وہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مسعود، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ آپ پر تو وہ اترا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا پسند کرتا ہوں. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی، یہاں تک کہ میں اس آیت تک پہنچ گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یعنی چنانچہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر اے پیغمبر تجھے گواہ بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم بس کرو. جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بخاری و مسلم.